तेरी गुच्ची और अरमानी की ना छोरी इतनी लाड़ी, हाई हील के सैंडल ओढ़ी बैठू बांध के साड़ी, रेड रेड से लिप्स देख के हो जाएंगे छोरे फेल रे। जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरे गैल रे, जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरे गैल रे। तेरे ते सुथरा चेल रे, जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरे गैल रे, जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरे गैल रे। तेरे एक इशारे पे छोरी गात तोड़ के दर्द से तेरी देसी देसी लुक जड़े इशारे पे बंदी गात तोड़ के दर्द से तेरी देसी देसी लुक जड़े मन सेंटीमेंटल कर दे से। नशे पते की याद ना कर लियो सुतेरा बैल रे, जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरे गैल। जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरे गैल रे, जलेबी जूड़ा करके चलूंगी तेरे गैल रे। It's a TR music. जलेबी जूड़ा करके चलूंगी।